Dann probieren. Warte. Jadi mana? Buat dia. Karena kata kamu kita tu. Boleh kata dia. Alhamdulillah. Dengan dalam hidup kita. Betul. Wahyu Zul. Ya semua jawab ya. Siapa yang wahne? Kepu kui legian jana, bak legian lepas itu, jemu jian, watong jatu, dapat ke? Lola, kami jasi jinjil aku, mai penjem monsur, seling betul mobil, niat aku je, sorry pegel balik. Ya kan anak perlu berdoa coba. Wajah kan anak wajar dengan coba. Wajah kan mirip dengan coba. Anda pun. Lalu, mai ye ni. Jadi alhamdulillah warna mana nek. Kau ni yang biasa pun. Biasa. Bewahannya matlo berbuda. Punya lawar dia. Dona la wara am dona la wara ma dona it la wara am bone la wara de way bone wat nañ ko de do nek wat nañ ko xam do nek wat nañ ko man do nek wat nañ ko am kon do li yakana laaj na gis bu yag to lo wara ma nek ndax duñ kenn mbolo lañ mu bok fuñ jëm bokk ben xam xam bokk ben pastor bokk ben yene kon dundu kenn ku ne dundu morom kala wa yakar na ne amna ko la legi ne be teme ra fek nang ni ka nan la yoon wara na la ko ma ko la wat wara ma wala de ala ja ag ndax xeyna bu ko kenn dundu te xeyna jokalante wat ko man yo te jot lu ante rek la yalla taala assalam ba fo wone banyak ko amni ba ngi tan tan ko bom bi do na te jot len len ma ñu kaddu gogu len dañ jot pour l'islam amé ndam rek yépp jam kon fu yoon yu amé ndam moy tariikha mourid señ tuba am ndam way maslaku laaj bu amé ndam sa musa am ndam tanu ala fi li xalim da lañ am ndam dara man ko fam wa sen dam ñom dara man ko fakk ndax yalla nangul na len ko bono wa defel nak dina wono ko ñu tan ci jëm yi ñu kay amé dañ leen tan kay taw nañ wax xamna ñu tané way ku ca bokku ne da nga wax ne war nga sel la ca boy ndax sa tan mu reey la wala sa passeport la wala ci jëf la sa bo xol do xam do la wërte du xel mu reey dal wone du jëf dal wone passeport xana kay mbaxu yalla yeb ma def ak ñu boole ci rek waye dara may ñu ko do ko ndax dem ci bokk ak sama sa dekk bokk ak mom ke département bu deul beccëk moko reer xam fu mu ne xam lu muy wax ko doga ci hal ba nga xamne bi fi dem mom sax xam lu muy wax ko lolu ko maye lan la tan yere la dem daru ko sama sa nekkon bayina fu ño xamne xamu yalla gëmuñ tay way joge fu sore sore sore ci tabu sore sore xamu sax jëmi sama gisu ko xam yalla gëm ci mu do dund ko do ben wa kon ñu bolé la ci rek moy may lo wala ñu sant ya sant gi nak du leer lu li ñi bolé ñu jëk ko ci xam ko ci japp ci lekk ya tam sa daan ñu wax moy kattu ko gattu ko xamne amna solo lol na amna lepp li ma len dox lepp ngi ci li ma len dox lepp ngi ci lepp na wuté bokku da kon lu ñu wuti ji rek du ko yootu rek mu ci bi liñ tim lu ñu seenu rek mu ci bi liñ tim lañ lañ bëtu bagage rek ci sét ko rek da té da ko xam xam nak ak jëf ak nam luñ tay la ñu jëm ci tay ak ci baati té wax rek wax ñu ko mëna xam ko ñu ko mëna ndax laa ilaah illa allah du ca manqué baat bu matel la di biir ak ci biti parce que baat bu mooy yàlla xam nga njaas war ci biroo xam damay faral di wax toujours ne yàlla dafa yaatu tariqa dafa xat sooy wax ci tariqa ña nga bokk ak tariqa bi rek ngay wax ña ca bokkul génn nañ sa bopp te ay julit lañu tubaab ñu kon sooy wax it ci l'islam it baax na waaye ña nga bokk ak diine njëriñ muy dugg te am na loo xam ne bokkul ak ñoom diine mooy boo waxee ne ci jëmm yàlla ji ak ci melokaan yàlla wax amul kenn kuy génn ku nangu ak ku nangu daal jilit bee yéefat bee kattu bee ñëpp a ngi ci biir kenn du ko génn parce que lu wax mooy génn moomee nag yàlla gi moo mën ta nekk xam ki ne gëmuma yàlla sax ah kay gëm na yàlla koo xamul rek parce que gëm na nekkam gi gëm na boppam waaw xanax doo wax ne nekkuma mu ne awuma kon gëm nga sag am gi gëm nga sag nekk gëm nga fi nga nekk kon gëmu yàlla dangaa xamul yàlla kooku nag daa laaj ñu yee ko xamal ko luy yàlla la muy séntoo yàlla fu mu ko séntu foofu la yàlla nga ko doomu jullit bi ñu koy woowee allah ak keneen na nga koy wax keneen na nga ko yëpp tur la rek te kenn bokk sax na koy woowee di ana yàlla tur yi ak melo yi bokkuñu tur tur la rek waaye melo nag mooy wane tur melokaanu yàlla kuñ ko wan nga nangu ko wane borom ba ndax da ngay gis loo mënta wéeti moo tax nag lii nga xam ne moom la ñu yor moo tax sa Moussa waxoon ne xaw ma jullit bi xaw ma ko dugg xaw ma teel ku ma nangu ko dinaa xam wax na dëggee ku ko nangul ku mën a doon rek moom la yàlla ba nga yëngu yàlla am na lu tax mooy kàppaabal bi ci yàlla da ko wane ci ay téere parce que téere bi yaa ko gëm waaye am na ko gëm ba tax ariba na la bil xiili wal xalaa falaa tastaqiloo waaw ba bi salaatil faatil xal bi isqiloo salaatil faatil na mooy ubbi xel mi ubbi xol bi loola du ay wax ñu ñu lee ci téere ba waaye jaxasoo waaj rek la kàddu bi boobu leen mooy alquran mooy leen yàlla bi nga xam ne ku jaxasoo moom mu bisam xel ba sa xel leer ba mën a gis loo xam ne ak daal mënoo ko ni gis sax waroo ko ni gis daana ko leeral ba nga xam ne ak sa dëgg nit ñi loolu mooy wax boo ne moo tax téere bi yàpp léegi nag dem nañ ba nga xam ne ku waxul xaal rek wala xiila rek dañ jàppee waxee wu xam-xam kooku duñ ko nangul waaye kooku dañu war a nangul te xool la muy wax yow mi jàngi xiila xaal te jàngul dara da ngay déglu la mu wax ba xam mën nga koy wéeti ci alquran wala hadis am ngir waaye doo ko déglu da nga naan jàngul dara su wax di jubee it ba dëpp alquran hadis da nga naan xel maa neex rek tel moo neex fekk kay yóbbu na ci doo uti alquran kay doo uti hadis kay kon tel mu neex mu am sol waaye bëgg na ko xam ne yaa ngay jàng su di ko ci téere ba déggulu ko ndax na nga ko waxee du noonu ba tax ñu bëri gërëm nañu sànq nañ parce que lu tax mooy jàngkat ñu leen bëgg a sànq parce que dañuy wax dañ gëm ne noonu la te seen xol lañ cay waxee ak seen xel waa ñu waxee xam-xam ak leer soo leen nit nag te am xel nag yow da ngay déglu li sa xel mën a nangu am lu mën ta nangu parce que day wax ne lu ne lu ñu la wax rek nga ne moom noonu la déedéet lu ñu la wax te nga jëg ko yàgg ka la ko wax yéen a ci yow dañ ko ko waxoon rek parce que jàng wax rek la am dégg waaye jàng wax ak dégg rek la soo toogal tey ñu jàngal benn waaye leçon bi nga toog di ko déglu su ko répété nga def ko yéen a ci yàgg doo ca mënoon nit téere ba ji la ca des nag ñu lëggee yàqal yàlla foofu la ñu rawante yi. soo dee na kon moo tax nit ku ne baax na mooy liggéey gis nga yàlla dafa matal parce que boo xoolee rek lu mu la jox rek da koo jox sama bëgg na kenn ku ne nag la mu la jox nga sukkandiku ca bañu sukkandiku sa la sa waay am ak la muy wax la muy def waaye sukkandiku sa xel ak sa xam-xam sa kattan li la yàlla def loo ci dégg loo mën a nangu loo ci gis loo mën a jënd loo ak daal nga fay ci sa loolu waaye jël sama xel rek teg ko fa luñ la andi nga moom la ëllëgul nga liggéey xel bi kon lu la yàggul gën a xel. ba tax maarifa rek kay xam-xam di ndax xam-xam la boo xam ne doo sukkandiku ci liñ la wax waaw maarifa borom bi sukkandiku ci liñ ko wax te lim njëkk lay sukkandiku ak ndox damay wax ne liñ la wax du xam-xam koo xam ne la nga yem mooy lii lañ wax rek lii lañ ma wan lii lañ ma wax kese ca nga yem lañ la wax déggloo ko lañ wax gisuloo boo dégg lañ la wax gis lañ la wan doon la wóor ne hakk saa lu tuut lañ la wax lu tuut lañ la wax ndax da ngay gis lu gën a rëy lañ la waxoon gën ko leer gën ko doon dëgg amaana sax loolee boo ko feeñalee sax ka la waxoon sax dana ci jël lu mu jël ko loolu war a ma ba tax xam-xam mooy sa xam-xam xam-xam jàngu lu xam-xam maarifa nag borom xam-xamam lay wax moo tax mu doon xam-xam wax na saa su nekk bees lay doon lu doon lu xam-xam muy màggee borom lu mu la wax tey boo liggéey mën na ko teg fële wax la lu ko dégg loola te dëgg lay doon loolaa tax maarifa di ko bind soo ko doon bind li nga yëg nga bind ko ba mu jeex boo liggéey boo ko yëraatee gis ko gën a wér gën ko leer ngay fàase ko bindaat te nii rek lay demee saa su ne kon boobu mooy xam-xam bi nga xam ne moo ànd ak jamono fu jamono tànn rek fu jamono toll mën na koo nit mën na koo leeral mën na koo xàkkataa feeñal ci mboolem xeeti njëriñi la tuu dafa ne kon ñu góorgóorlu xam-xam jëm dinaa wax ñu kibir yoo xam léegi kat yaa koo bëri am ñu faj waaye ñu bañ a yàkkamti ca la bopp programme bii dox tey du seen programme yëpp waaye seen programme ëllëg la kon ku yàkkamte bu ko def programme tey nag boo léegee nga tar kon nañ kuus jëm ci kanam xam ne mu leen di xaar yéen yàlla yóbbu leen xam nga ànd ak yëg ànd ak barke ànd ak ndam ci saay ci barke loolu lañ leen di ñaanal ngeen góorgóorlu lu baax ci biir ak ci biti ci xam-xam ak càkku barke nag ndax barke kat mooy feeñal xam-xam ak mbir yomb na lool nag waa barke yomb na lool ku am jékki-jékki ba rek yomb na la mooy na seen rek tëdd bu rek te saa su ne nga yëg ne yàlla ngay jëflante rek fukki nag kooku nag dara muñ bëgg tey tëriwu dara yi kon ñu war a làmbaat suñu pastor su yéen ak suñu jëf rek xam ne lu manqué rek ñu lay manqué waaye lu manqué ci yàlla moom wàll kon ba koy waxee rek kuñ bëgg a am luñ bëgg a mer luñ bëgg a am muñ suñu doxo rek kon nag ngeen yàgg bu leen baax jot seen fan jot seen jëmm jot seen wasta te barkeel jot sa sa